Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 15-ն է, օրը 3:07-ի մերձրագիր, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մերձրագրում Անցնող տարին մոտենում է ավարտին եւ մի շարք կազմակերպություններ ամփոփում են իրենց տարեկան ծրագրերը։ Քնար Բաբայանի զրուցակիցն է Արցախ քերտում հասարակական կազմակերպության համանախագահ Արտակ Բեգլարյանը։ Փխրուն խաղաղության սահմանն այստեղից է սկիզբ առնում։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Մատաղիսի համայնքի Ռադիկ Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տարական դասարանի ուսուցչուհի Նորա Գասպարյանի հետ։ Օրվա հեռաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Անցնող տարին մոտենում է ավարտին եւ մի շարք կազմակերպություններ ամփոփում են իրենց տարեկան ծրագրերը։ Արցախակերտում հասարակական կազմակերպության համանախագահ Արտակ Բեգլարյանը ցավով է նշում, որ ի տարբերություն 2014 թվականին այս տարի մի քիչ պասիվ էին։ 2015 թվականին Արցախակերտում հասարակական կազմակերպությունը չէի ասի, թե այդքան էլ ակտիվ է գտնվել։ Ամեն դեպքում ընթացիկ որոշակի ծրագրեր ենք իրագործել, փոքր եւ մեծ։ Մեծ գլխավոր ծրագիրը եղել է եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի հետ համատեղ իրականացրած ծրագիրը, որի շրջանակներում մոտ 60 երիտասարդներ, այդ թվում մոտ 10 երկրից միջազգային երիտասարդներ եկել են Արցախ, այստեղ մի քանի օր ֆորում է տեղի ունեցել, օգոստոսին է դա եղել։ Այստեղ Արցախակերտում հասարակական կազմակերպությունն է իրենց հիմնական կոնտակտը եւ կազմակերպիչը եղել։ Ծանոթացել են Արցախի պատմամշակութային որոշ արժեքների, մեկ օր հանդիպել են Արտաքին գործերի նախարարի հետ, քննարկել են որոշ հարցեր, հատկապես Արտաքին քաղաքականությանը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերաբերող։ Կարծես թե արդյունավետ էր, քանի որ դրա միջոցով հատկապես միջազգային երիտասարդները, իհարկե նաև Երևանից երիտասարդները որոշակի չափով արդեն պատկերացում են կազմել Արցախի մասին, հատկապես նրանք, ովքեր առաջին անգամ են գալիս։ Կարճաժամկետ ծրագրերից մեկն էլ անգլերենի ակումբի ստեղծումն էր, որը սակայն գործեց միայն ամառային արձակուրդների ընթացքում։ Բայց կային նաև այլ ծրագրեր, փոքր, օրինակ մեր կազմակերպության ներկայացուցիչների մասնակցությունը որոշ դասընթացների, որոշակի ժամանակ անգլերենի ակումբի հանդիպումներ են եղել, որոշ երիտասարդներ միացել են անգլերենի ակումբին եւ հանդիպումների ընթացքում փորձել են բարելավել իրենց անգլերենի իմացությունը, հատկապես խոսակցականը։ 2015 թվականին Արցախ ազգագրական պարի համույթի հետ համատեղ շարունակել ենք պարերի բաց դասերը Ստեփանակերտում, Շամյանի անվան պուրակում, եւ հիմա էլ շարունակվում են ուղղակի Արցախակերտումը երբեմն որոշ կազմակերպչական հարցերում աջակցում է համույթին։ Զրուցակցիս խոսքով եղել են մի քանի ծրագրեր, որոնք տեխնիկական պատճառներով հետաձգվել են։ 2016 թվականի ծրագրերի մասին պատմում է Արտակ Բեգլարյանը։ Որոշ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարել մեր հետագա ծրագրերի համար, հատկապես ընտանիքների զարգացման ծրագրի համար հետազոտություն են կատարել, որը դեռևս ընթացքում է։ Հուսանք 2016-ին արդեն մեզ կհաջողվի հիմնականում իրագործել այս ծրագիրը։ Փողոցային արվեստի միջազգային փառատոնը պլանավորված եղել 2015 թվականին, բայց որոշ խնդիրների պատճառով եւ նաեւ մեր համագործակից կազմակերպության Վան Արմենիա կազմակերպության հետ պայմանավորվածության պատճառով հետաձգել ենք եւ պետք է որ 2016 թվականին կարողանանք բավականին լուրջ փողոցային արվեստի միջազգային փառատոն կազմակերպել, ներգրավելով տարբեր երկրների մասնակիցների եւ փորձելու ենք հնարավորինս հայտնի մասնակիցներ ներգրավել։ Հիմնականում այդ ծրագրերն են, հավանաբար որոշ ծրագրեր կլինեն մեր կազմակերպության անդամների կողմից մասնակցություն տարբեր միջոցառումների, այդ թվում նաեւ փորձենք արտասահմանում ինչ-որ դասընթացների կամ միջոցառումների մասնակցությունն ապահովել։ Միգուցե ընթացքում երիտասարդական դաշտի զարգացման կամ երիտասարդների հմտությունների զարգացման ուղղությամբ որոշ դասընթացներ էլ կազմակերպենք։ Աշկերը կարուն է, դու իմ երկարևի, առավոտն է քոտունը, բարի լույս արևիք, աշկերը ամբերջ կանչում է, աշկերը ինձ անուշ կանչում է, անունը սիրո կարուն է, անունը քեզ նման սիրուն է. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Երասները երգում է քո ձայնով արևի Առավոտն է քո տունը Բարի լույս արևի Աչքերդ ամբերջ կանչում է Աչքերդ ինձ անուշ կանչում է Անունդ սիրո գարուն է Անունդ քեզ նման սիրուն է La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Փխրուն խաղաղության սահմանն այստեղից է սկիզբ առնում։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Մատաղիսի համայնքի Ռադիկ Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տարական դասարանի ուսուցչուհի Նորա Գասպարյանի հետ։ Փխրուն խաղաղության սահմանն այստեղից է սկիզբ առնում։ Այստեղ անդորն ու լռությունը 2 կիլոմետր հեռավորություն ունեն։ Լռությունն ընդհատ կրակահերթերով ճչում է այդ հեռավորությունից։ Մեր այցելության օրը փոքրիկ գյուղակն անորջում էր աշնանային արևի ներքո։ Սա Մատաղիսն է, այստեղ բոլորը տանն են։ Վերաշինել են արարչից ու պապերից ժառանգած դրախտն ու կրկին տանն են։ Իսկ լռության ընդհատ ճիչերը արթուն են պահում հիշողությունն ու զգոն շենացնելուց ու արարելուց զատ մյուս ձեռքը զենքին մեկնելու պատգամը։ Գյուղի այս անկյունում մանկական ուրախ աղմուկն է խլացնում լռության կրակահերթերը։ Մատաղիսի կրթոջախում ենք։ Այստեղ առաջին հայացքից ամեն ինչ բնականոն հունով է ընթանում։ Աշակերտները դասամիջոցին ուրախ ճռվողում են դպրոցի բակում, դասերին ուշիմ հետևում ուսուցիչների հանձնարարություններին։ Սակայն աշակերտների խելացի հայացքներում պարտաճանաչ աշակերտի պես անբացակա է 2 կիլոմետր հեռավորությունից ինքնաձիգերի կրակահերթերի որոտով սնվող անհանգստությունը։ Հարկ լինի մի մատ երեխան անգամ թշնամուն քաջության դաս կտա։ Վախն այս գյուղում վաղուց հասցե չունի, այսպես ասած գրանցումից հանել են, գյուղի ազատագրումից անմիջապես հետո, բայց սահմանի անդինից եկող ատելության շունչը պխտորում է այս հրաշամանուկների զուլալ մանկությունը, որտեղ միայն սերը, լուսե երազանքներն ու հեքիաթները պետք է մուտք ունենային։ Կա մարդկային տեսակ, ում երազանքը նրա ճակատագիրն է և ընտրած ճանապարհին անդավաճան հետևելն օրինակելի է դարձնում անցած ուղին։ Մեր հանրապետության կրթոջախներում քիչ չեն նվիրյալ ուսուցիչները, ովքեր ընտրել և շարունակում են իրենց գործը հենց միայն այն բանի համար, որ այն իրենց երազանքի իրական շարունակությունն ու սիրո առարկան է։ Նրանց թվում է Մատաղիսի համայնքի Ռադիկ Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տարական դասարանի ուսուցչուհի Նորա Գասպարյանը, ում կյանքի ոդիսականը հարուստ է եղել տարաբնույթ աշխատանքների հերթագայմամբ, սակայն գերակա փարոսը մանկավարժությունն է։

ծնվում, որ միշտ լիանա, ով է կյանքում այս լույս տեսնում, հերջանիկ է նահարկա, շատ բախտավոր է նա, և նրան են հարկը հուրսը սեր։ Այժմ կեզ համար բարի չկա, կեզ այս աշխան է միշտ համացեր, ճարդն է դարձեր սովորական, կյանքն է պուտախ կյանքն է եսեր, կեզ միշտ անգրել ու վել։ Հայմ աշխան սրկանքների, իմ աշխան եվ խաչերի, իմ աշխան ուր է աղ ծերկա։ Հավատացիր կտյան լավոր է, եվ հավատով աշխար եկա։ Դու գիտես, որ լուսն է մոր, եվ չի լինի գիշեր։ Հանրային ռադիոյի եթերում կարծիք հաղորդաշարն օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Գյուստավ Էյֆելը, ֆրանսիացի ինժեներ շինարար, Անտուան Բեկերելը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Լյուդվիգ Զամենգոֆը, լե բժիշկ, բանասեր, էսպերանդո լեզվի ստեղծող, Նիլս Ֆինզենը, դանիացի ֆիզիոթերապևտ, Նոբելյան մրցանակակիր, Լևոն Մանվելյանը, հայ գրող, պատմաբան, բանասեր, դրամատուրգ, Ազատ Մանուկյանը, հայ կոմպոզիտոր, Ժան-Պոլ Գետին, ամերիկացի նավթային մագնատ, Հայկանուշ Դանիելյանը, հայ օպերային երգչուհի, Մորիս Ուլինգ անգլիացի կենսաֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Ֆրիմեն Դայսոնը, ձագմով անգլիացի, ամերիկացի ֆիզիկոս, տեսաբան, Արման Մանարյանը, հայ ռեժիսոր և սցենարիստ, Իգոր Ուգոլինկովը, ռուս դերասան, հաղորդավար։ ես գիտեմ իմ անգին, որ լողում եմ ան լույս, բայց կանգնել ես կողքիս, ու տալիս ես ինձ հույս, դու տալիս ես թևեր իմ խելար երկերին, ուզմունքից այլ այլվում, երբ ելնում եմ բեմին, ուտանում քո փխրուն, ուսերով մեղեդից, որ երկն ես, առանց կեզ չեմ կարող գիշկամին բռնել, ես տեսել եմ անգին, արցունքներդ թաքուն, խճճված հուսահատ, օրերի ծուղակում, հասկացել իմ անգին, սերն ինչքան է փխրում, իմը երկեր գրած, երբ աշխարհն է քանդում, բայց դարար քո փխրուն, ուսերով մեղդիս, դու իմ գիշերն ես, դու իմ նոր երկն ես, առանց կեզ չեմ կարող գիշկամին բռնել, ես գիտեմ իմ անգին, տարիներ են անցնում, ջերմագել եմ արդեն, բայց նույն խենթն եմ մնում, զավակներս գուցե ինձ այնպես չհասկանան, բայց գիտեմ չես թողնի, որ մենակ ես լողամ, ու թե վերջն է գալու, առաջինը գնամ, դու իմ գիշերն ես, դու իմ նոր երկն ես, առանց կեզ չեմ կարող գիշկամին բռնել, դու իմ գիշերն ես, դու իմ նոր երկն ես, առանց կեզ չեմ կարող գիշկամին բռնել, գիշկամին բռնել, Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 15-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։